بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا. اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں. جو کچھ آپ کی جانب اے نبی آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کرتے رہیے. یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی پر اے نبی توکل کیجئے, وہ کارسازی لیے کافی ہے. سامعین, اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. زر رحمہ اللہ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سورہ احزاب کی کتنی آیتیں شمار ہوتی ہیں؟ زر رحمہ اللہ نے فرمایا 73. ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں, میں نے تو دیکھا ہے کہ یہ سورت سورہ بقرہ کے قریب قریب تھی, اسی میں یہ آیت بھی پڑھی جاتی تھی. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یعنی جب بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بدکاری کریں تو انہیں ضرور سنگسار کرو, یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں. یہ روایت مسند احمد کی ہے, نیز سنن نسائی الکبریٰ, صحیح ابن حبان اور مسند ابو داؤد طیالسی میں بھی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کی کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹا لی گئیں. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو. تنبیہ کی ایک مؤثر سورت یہ بھی ہے کہ بڑے کو کہا جائے تاکہ چھوٹا چوکنا ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات تاکید سے کہے تو ظاہر ہے کہ اوروں پر وہ تاکید اور بھی زیادہ ہے. تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ثواب کے طلب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت کی جائے, اور فرمان باری تعالیٰ کے مطابق اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں ترک کی جائیں. کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ ماننا, نہ ان کے مشوروں پر کار بند ہونا, نہ ان کی باتیں قبولیت کے ارادے سے سننا. علم و حکمت کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع علم سے ہر کام کا نتیجہ جانتے ہیں, اور اپنی بے پایا حکمت سے اللہ کا کوئی فعل غیر حکیمانہ نہیں ہوتا, تو آپ اے نبی اللہ ہی کی اطاعت کرتے رہیے تاکہ بد انجام سے اور بگاڑ سے بچے رہیں. جو قرآن و سنت آپ کی طرف وحی ہو رہا ہے اس کی پیروی کیجئے. اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی فعل مخفی اور چھپا ہوا نہیں. اپنے تمام امور و احوال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیے. اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کافی ہیں, کیونکہ تمام کارسازی پر وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ کی طرف جھکنے والا کامیاب ہی کامیاب ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والا اور ان سے سر بمو انحراف کرنے والا تباہی اور بربادی کا شکار ہو کر جہنم رسید ہونے والا ہے.